گل‌های رنگارنگ، برنامه شماره 290. ای چشم تو مخمور و من از چشم تو مست، و ای جان من از جام لبت باده پرست. بنشین که نسیم نوبهاری برخاست، برخیز که شمع صبحگاهی بنشست. بگوی اگر گناهی رفت و اگر خطا مکن که مظلمه خلق را جزایی هست یا بکامه دشمن و بیگانه رفت چندین روز ز دوستان نشنیدم که آشنایی هست یا شبی خواهیم که بینی زایم را سهر خیزی یا شبی زمانه رفیقی که خالی از خلل است، در این زمانه رفیقی که خالی از خلل است، صراحی و می ناب و سفینه غزل است. خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. هر بنا که می‌بینی، خلل پذیر بود هر بنا که می‌بینی، مگر بنای محبت که خالی از خلل است. Thank you. شاد و همیشه خوش باشید. برنامه‌ای که شنیدید شماره 290 گل‌های رنگارنگ بود که به اهتمام آقای جواد معروفی با شرکت خانم روح بخش و آقای عبدالوهاب شهیدی تنظیم گردیده. اشعار از خواجو، سعدی، حافظ. ترانه از آقای رهی معیری. آهنگ از شکری قهرمانی. گوینده روشنک.